ए गुरु आ जाओ। एक डूबे सजा है, दोनों डूबे मजा है, चैन आए दिल को डूबो चाहे जितना। वही वही वही वही वही गुरु गुरु आ जाओ गुरु, प्यार में डूब जाओ गुरु। झूम झूम झूम